Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Tento týden je to takový zvláštní, protože se sešly hned dvě takové velké akce, čímž nemyslím vyznamenávání nějakých lidí na Pražském hradě, ale Apple a Microsoft měli velký konference a představili tam nový počítače a byli skvělí, drahý a vůbec úplně boží, že jo? To já vlastně ani moc nedokážu říct, já jsem spíš přes ten software, takže pro mě počítače jsou, že jo, nuda, samozřejmě. Ej, jo. No ale nuda to tak úplně nebyla, Microsoft se vydal vlastně teďka cestou trošku toho Apple, protože nechce dělat levný produkty pro masy, ale evidentně prostě cílí na profesionály a bude prodávat drahá řešení, nějaká nekompromisní řešení, který mají jako co nejlepší hardware a vůbec spoustu takových různých vychytávek. No a o tom bychom si dneska chtěli tak nějak popovídat. Jasně. Tak čím chceš začít? Microsoftem nebo Applem? No to já nevím, a čím chceš začít ty? Ještě jak kdybych se bavil s robotem. Tak. Já jsem robot, ale. Jo, no tak začneme tím Microsoftem, to je tematicky bližší a ten jejich počítač možná je trošku zajímavější. Microsoft už vlastní počítače dělá, směřuje do té svý řady Surface a zatím ukázal několik tabletů. Loni představil Surface Book, což je takový notebook, ze kterého se dá udělat jednoduše tablet, tím, že tam odděláš ten displej od klávesnice. Letos představil druhou generaci tady toho, ale ona to vlastně ani není druhá generace. Tak 1,5 generace. Taková 1,5 generace, je tam jako trošku vylepšený hardwareový parametry, zlepšená výdrž, ale jako je to pořád víceméně stejné zařízení, což je trošku škoda. Ale tou hlavní hvězdou večera tak byl úplně nový počítač, který se jmenuje Surface Studio. A to je, jak jsme dopředu věděli a předpokládali, tak jde o all-in-one počítač, který je celý integrovaný v monitoru. I když na rozdíl od jiných all-in-oneů, tak tady tenhle zas až tak v tom monitoru jako integrovaný není, nebo aspoň ty hardwareové komponenty nejsou schovaný vzadu za tím panelem, ale ten panel je čistě jako jenom display a ten hardware tak je schovaný v podstavci, což jako je asi chytrý řešení, ale stejně jako ti to nedovoluje nějak modulárně vyměňovat komponenty nebo tak, takže jako to je jako nevýhoda trošku tady toho konceptu, ale prostě kdo si to koupí, tak prostě s tím musí počítat. No pořád je to all in one, protože když odmontuješ ten podstavec, tak máš smůlu docela, že jo? No jasně. A co na tom počítači je zajímavý, tak podle Microsoftu je to prý, nebo používá prý nejtenčí monitor vůbec na světě. Má to jenom 12,5 nebo 14,5 mm, teď nevím, 12,5. Což jako je fakt jako neskutečně tenký a ani vlastně ty rámečky, jako ty boční rámečky nejsou nějak velký, že to je fakt jeden takový skoro nekonečný displej, který má úhlopříčku 28 palců, má úplně neskutečný rozlišení nějakých 4500 na já nevím kolik, 3000 asi pixelů, takže je to větší než asi 4K, takže se ti tam na to vejde fakt hodně obrázků a písmenek a tlačítek a různých takových piškuntálí. No a v těle je v podstatě jeden výkonný notebook. Nejsou tam jako klasický desktopový komponenty, protože to by se tam do toho tenkýho podstavce nevešlo, ale je tam jako výkonný notebook. No a celý je to vymyšlení tak chytře, že tam je takovej kloub, který ti dovolí ten monitor celý ohnout. Úplně jednoduše tam říkají tomu vlastně nějaký, jako, nějaký antigravitační vlastně kloub, který ti to dovolí naklápit jenom tak jednoduše prstem, aniž bys musel vyvíjet nějakou velkou sílu, protože oni čekají a chtějí a předpokládají, že člověk si s tím pak fakt bude pořád hrát, jo? Že normálně jako po většinu doby tak to budeš mít jako normální monitor, ale když se přepneš do nějakého toho kreativního režimu a budeš na to chtít něco čertat perem nebo prstama, tak si to prostě překlopíš a budeš to mít takovou jako velkou pracovní desku z toho. Což je jako hrozně pěkný a na těch videích to vypadá efektně, ale asi pro mě ani pro tebe tohle asi není, že jo? Pravděpodobně my nejsme lidi, který by dělali no. S počítačem taky věci, který by to využili, jo, kde by to mělo nějaké opodstatnění. Ale je to moc hezký a co se k tomu dá říct takhle na první dobrou, asi že na takový ty drahý velký pracovní stanice tady byl Apple a podle mě Microsoft se mu trošku tímhle tím způsobem snaží konkurovat, no, že má taky svůj profesionální strašně drahý počítač pro ty kreativce, konec konců to téma kreativita už na té konferenci nebo na té akci padlo dřív, a to v souvislosti s novou chystanou aktualizací Windows 10, takže je docela jasný, kterou část z trhu oni tímhletím chtějí uspokojit. Zároveň jako to, že tohle prostě není počítač na nějaký běžný domácí použití, tam to je asi jako z několika důvodů. Samozřejmě ta cena je pro nás astronomická. Začíná to na 90 tisících přepočtu na naše a ten nejvyšší model jako nějakých 125 tisíc, jo, takže tohle není jako obyčejný kancelářský počítač. A vlastně není to ani na ty hry. Jo, no, vůbec. Vlastně jako výkonný hardware, tak stejně tady na tohle si na hry nikdo nekoupí, protože je tam zase prvé jako na hry až zbytečně velký rozlišení, který zase jako neutáhne ta grafika, jo, takže... No, ono jako v podstatě herní počítač by to byl z pohledu té ceny, že řekněme, protože no, to stojí strašně moc peněz, ale jinak to rozlišení toho displeje je tak vysoký, že i kdybys měl ten nejvýkonnější hardware současnosti, tak to asi úplně neutáhne, a nehledě na to, že jak předeslal, v tom těle se skrývá spíš notebookový hardware, že? Protože ten klasický výkonnější hardware by asi ani nešlo uchladit, že? V tomto form faktoru. Ne, tohle je prostě počítač čistě pro grafiky nebo nějaký, co dělají v AutoCADu nebo tady těhle, jako víceméně grafických nástrojích, ať jde o 2D nebo 3D. A asi to má opodstatnění a ti lidi to ocení. Podle mě je to jako třeba zajímavější počítač pro tuhle skupinu lidí než iMac dneska. I když třeba pro iMac je jako jináčí software, jo, Apple tam vyvíjí vlastně nějaký jako aplikace pro tohle, ale čistě jako z technického hlediska mi přijde ten Surface Studio zajímavější. Jo, to určitě. Ukazovali přímo na keynote, tak tam měli pozvanýho nějakého kluka, který dělá komiksy, a ukazoval tam přímo, jak vypadá to, jak nějaký to jako pracovní workflow, tak jak tam připravuje to grafiku, jak si dělá nějaký scénáře, jak to potom přepracovává do nějaký finální podoby. A vypadalo to jako fakt zajímavě a věřím, že teda počítač tady tohohle typu mu usnadní tu práci, že to je pro něj jako lepší, než pokud má nějaký grafický tablet, jo, že tam prostě nevidí tu jako takovou tu přímou odezvu, nemá hned na tom monitoru. Takhle vlastně kreslí hned na ten monitor, hned to vidí, hned to prostě vloží do toho textu. Je to prostě úplně nový způsob, jak můžeš ten počítač ovládat, jak s ním interagovat, ale jako není to opravdu řešení, nebo nějaká, jako není to stroj prostě pro každýho. Nejen kvůli té ceně, ale právě i kvůli tomu, že prostě očekává Microsoft, že ty to budeš ovládat hodně tím perem a tak. Jasně. Ty se ani myslím nezmiňoval ještě, že ten displej má jako fakt dobrý parametry i jako co se týče těch barev, že jo? Jasně, je tam široký barevný gamut, ta P3, kterou dneska podporují, nebo která se využívá při zpracování filmů nebo při kalibraci filmových projektorů. Takže tam bude víc barviček a jako celkově to prostě bude prostě je to pro ty grafiky, takže tam jako to ten nejlepší možný základ, který tam oni budou potřebovat. A jedna věc mě tam teda zaujala, když to představovali, tak ten Panos Panay, což je teda jako úžasný a vtipný člověk, který se právě stará o vývoj těch Surfaceů, tak ukazoval, že on se o to umí opřít, jo? Že on to položil ten panel a pak se o to opřel, ale jako já tomu moc nevěřím, protože ten panel je tak tenkej, hliníkovej a prostě, když se o to opře dospělý chlap, tak se to přece musí ohnout, jo? Ale nevím. Asi bych to osobně taky radši neriskoval, co si budem povídat. Ne, protože jako jednou rukou, nebo jako celou váhou, nebo půlkou těla o to byl opřený a tou druhou kreslil, tak jako by se opřel o stůl a... To jako až tak moc tomu nevěřím, ale... Hele, Microsoft je očividně jistý svýma produktama. Pamatuju si, že kdysi s nějakýma prvníma tabletama Surface, takže na ně namontovali nějaký kolečka, používali to. A to si myslím, že byl ještě Steven Sinovsky, jo? Že na tom jezdil jak na skateboardu a říkal, pak se ho slzl a říkal, vidíte, jak to je pevný, ani se to nerozbilo. Jo, takže... jo, to si pamatuju. No. Jaký hovadiny. Každopádně jo, poměr stran 3:2 má taky jasný na práci. Taky paráda, no, na práci. Jo, to na to domácí použití spíš máme ten širokouhlej 16:9, jo. Takže no. Je jasný, kam teda Microsoft míří, jak už jsem říkal. Jedná se ale zároveň o zařízení z rodiny Surface, takže se asi dá předpokládat, že Microsoft to dělá určitě aspoň z části proto, že čeká, že výrobci se toho chytnou a začnou to kopírovat, jo. Je to pravděpodobný, když odstartoval ty tablety, tak dneska ty jeho klony, kopie mají všichni. Vlastně i Apple s těmi iPady Pro tak dělá něco podobného, i když to má na jako omezeným operačním systému, ale ten princip je víceméně podobný. Ale Microsoft nepředstavil jenom ten nový počítač, který je fakt dobrý, ale má i nový periferie, jsou tam prostě obyčejní klávesnice, myši, tohle vůbec nemá smysl zmiňovat, ale vymyslel jednu novou věc, která se jmenuje Surface Dial, a to je takový kolečko, který má právě pomáhat grafikům nebo nějaký jako jinakým těm kreativcům v tom zase jak o trošku nějak přirozený ten počítač ovládat. Jo, že ty tam můžeš tím jednoduše přepínat nějaký funkce nebo nástroje v grafickém editoru, zoomovat, jo, a že to má nahrazovat nějaký gesta, který by ty musel dělat na tom dotykovém monitoru, nebo bys musel používat nějaký klávesový zkratky, a tam na tom to vyvoláš nějak jednodušeji. Teď dokonce, když ten dial vezmeš a přiložíš ho na displej toho studia, tak se kolem toho udělá jako takový, jo, ty ovládací prvky se vyskládají přímo kolem toho, že ten displej rozpozná, kde to tam je přidělaný, jo, a takže tam uvidíš třeba paletu nástrojů nebo nějaký jako mixer barev, že uvidíš přímo kolem toho kolečka. Vypadalo to strašně efektně, nevím, jako nakolik to bude v praxi užitečný, ale prostě to video, alespoň který prezentovali, nebo tu ukázku, která byla přímo na tom keynote, tak vypadalo to fakt hodně futuristicky a jako použitelné. Ale já, jako i kdybych já to třeba mohl někdy recenzovat, tak asi nejsem člověk, který by to ocenil a který by v tom jako ten smysl našel. Jo. Jo, takže zase se bavíme o nějakých určitých typech použití, že jo, hlavně asi při té grafice a takových věcech. Jasně, no, jako zase běžný člověk to nepotřebuje, i když oni tam ukazovali, že tam můžeš s tím, já nevím, rolovat webovou stránku nebo přibližovat dokumenty nebo jako zvětšovat dokumenty ve Wordu, tak jako tady tohle zase ty nepotřebuješ, jo, toho máš nějaký kolečko na myši. Oni třeba mají hrozně pitomý myši, já nevím, Apple i Microsoft, tak ty periferie zase až tak moc dělat neumí, protože Apple a jejich myši, to je jako úplná tragédie, a ty nový myši od Microsoftu jako taky jsou, to je prostě takový jako mídlo, kde máš dvě tlačítka a kolečko, není to nějak ergonomický, nemáš tam žádný jako navíc funkce, že by tam bylo nějaký jako boční tlačítka, jo, třeba pro přechod zpět, vpřed, nebo jako sekundární kolečko, prostě pro vertikální nebo horizontální posuv stránky, jo, nemáš tam jako nic navíc, tak proto vymýšlej možná jako tady tyhle další věci, protože neumí udělat pořádnou myš, nebo neumí dostat tyhle věci na klávesnici, nevím. Je to možný, no. Na druhou stranu naštěstí na trhu máme dost periferií od jiných výrobců, který tomu rozumí. Takže třeba by se mohli spolčit, že, s nějakým výrobcem, aby jim udělal kvalitní hardware, nevím, těžko říct, no. Ale to je asi jedno, konec konců nějaký myši tady nebudem rozebírat. No jasně. No, ale můžeme se přesunout k tomu Apple, který představil nový MacBooky Pro. Už zase z toho názvu je vidět, že to je určený pro profesionály, takže v případě Apple zase to jsou ti různí jako editoři videa nebo grafici. A zase to jsou drahý počítače, zase to jsou hliníkový, zase jsou po hardwareové stránce nebo designové stránce jako pěkný. A co k tomu říct? No, Apple zase vylepšil vlastně, co se dalo. Opět tam je lepší displej. Zachovali stejné rozlišení, ale stejně jak ten Surface Studio, tak podporuje ten širší barevný gamut. Je tam vyšší jas. Ale pořád to není dotykový. Já nevím, proč se Apple tady tomu pořád vehejba. Počkej, ty chceš dotykový displej? Nemyslím, že ty vždycky nadáváš na dotykový displej na notebookích, ne? Jako já to nepotřebuju. Já bych se bez toho samozřejmě obešel, ale jako divím se Apple, který prostě dělá všechno pro to, aby se tomu vyhnul, že tam, to jak jsem se k tomu chtěl dostat, že Apple tam zase zvětšil trackpad, teďka je úplně fakt jako úplně obrovský, o polovinu větší, nebo vlastně dvakrát větší, než ten, co tam byl předtím. A to už předtím to bylo dost velký. No. A místo řady funkčních kláves, tak tam mají teďka dotykový OLED, takový proužek, kde máš virtuální tlačítka. Jo? Oni všechny ty funkční klávesy i Escape vyhodili a teď ti to tam bude dynamicky měnit ta tlačítka nebo ty klávesy podle toho, jakou používáš aplikaci nebo jestli jsi na ploše. Což je hrozně chytrý, jo. Mně to přijde zajímavý, že ty klávesy tam jsou jako jinak víceméně nevyužitý, ale díky tomu teďka tady, když si zapneš prostě Photoshop, tak tam budeš mít jako rychleji přístup k nástrojům, aniž bys musel jako používat nějaký zkratky, nebo vlastně v prohlížeči, tak zase tam budeš mít jako specifický funkce, nebo zase tam můžeš třeba v tom grafickém editoru na tom mixovat barvy, nebo v nějakým přehrávači, tak tam budou zvláštní tlačítka a ten časový posuvník, což mi přijde jako docela dobrý koncept, ale opět to je třeba věc, která se dá možná vyřešit i tím dotykovým displejem, jo, ale Apple zase tady tohle radši jako vymyslá v té klávesnice. No, já nevím, no, mně to taky přijde, jako že Apple trošku snaží se dostat takovému tomu svýmu přesvědčení, jakože chce mít oddělený svět notebooků a tabletů, ale zároveň jako je na těch počítačích hrozně vidět, že ten dotykový displej by tomu asi prospěl, jo? Že máme to tady ve Windows, já sám používám notebook s dotykovým displejem, myslím si, že je to vhodné doplnění toho stávajícího konceptu ovládání a že to má svý místo, jo? A přidávat nad klávesnici nějakou prostě lištu, nevím, je to trochu jako zoufalost, nebo trochu takovej pokus, jak se posunout někam dál, ale zároveň jak dostat svýmu přesvědčení, jakože ne, my nebudeme dělat dotykový displej v notebookích. Zároveň víme, že prostě Apple chce prodávat lidem co nejvíc produktů, takže chce, aby všichni měli specializovaný produkt, jo, na všechno. A takovouhle lištu mimochodem mělo, myslím, Lenovo před tak zhruba 2 roky, pak už ji v žádném dalším počítači nepoužilo. Nevím, přijde mi takový výkřik asi do tmy, který podle mě zase odstraní v příští generaci. Uvidíme, jak moc tomu bude Apple věřit. On zase jako nedělá takový unáhlený kroky, že by to hned v příští generaci vyhodil, ale uvidíme, jestli to použije u jináčích produktů, jestli to dá do toho MacBooku jednoportového slavného, jestli to dá do těch desktopových klávesnicí. Uvidíme, no. Ale zároveň, já nevím, tady u těch nových počítačů jsem si říkal, že Apple stejně fakt neví, co dělá, že máš tady, dobře, máš tady dotykovou lištu, uvidíme, jestli se to chytí nebo neuchytí, jak už jsme tady kdysi říkali, pokud má někdo šanci protlačit něco takového mezi lidi, tak to bude asi Apple zrovna. Zároveň ale například, což jako je pro mě osobně trnem v oku, já myslím, že jsem říkal, když Apple uváděl nový iPhone, že uvidíme, co ty nový jeho počítače, jestli budou mít taky třeba 0,5 mm jack, mají ho, což nedává smysl podle mě. Jo. Když teda iPhony nemají třeba 0,5 mm jack, proč v nových počítačích ten jack je? Jako nemělo by to jít jako ruku v ruce, prostě všechny zařízení od Apple jít jakoby podobnou cestou v tomhletom směru? Jo. To mi přijde nedomyšlený. Nevím, jako možná jste řekli, že lidi budou rádi, pokud ho tam nechají a že tam by si to těžko ospravedlnili, že by ho odstranili, protože tam fakt nejde ani o tu úsporu místa, ale nevím, no, mě třeba víc zaráží, že tam, i když je to nástroj pro profesionály, kteří budou dělat s grafikou, tak oni tam nedali čtečku SD karet vůbec, jo, tam máš prostě lidi fotografy, kteří tam prostě vezmou z toho foťáku kartu a strčejí do toho notebooku, kde to chtějí nějak zpracovat a prostě teď zase musí použít vlastně normální jako čtečku externí, což je pitomý. A navíc ten notebook, tak Apple zase byl hodně progresivní a už tam má jenom 4 konektory typu USB-C, ale jako jde elektronicky, jde o, nebo elektricky jde o Thunderbolt 3, takže je to ještě rychlejší, ale jako je tam i ten USB režim a může to fungovat jako i DisplayPort, takže tam to přesto připojíš i monitor. A zároveň to funguje i jako napájení, všechny 4 konektory tak jsou i napájecí. Což jako je super, ale jo, ten Thunderbolt 3 je jako bezvadný konektor, ale opět je tam problém, že teďka ke všemu budeš muset použít redukci. Pokud chceš připojit externí myš, tak musíš použít redukci, protože normální myši, že jo, ty USB-C ještě nepoužívají, nebo aspoň o tom nevím, u klávesnic platí jako to též, čtečky, karet, všechno prostě, co máš doma, tak zase budeš muset použít nějaký redukce, nebo vůbec starý příslušenství. Apple u těch minulých počítačů, tak tam byl Thunderbolt 2, který měl jako zase jináčí konektor a pokud už máš koupený nějaký třeba datový úložiště k tomu, tak zase musíš použít nějakou redukci. Je to prostě takový, Apple je taková továrna na redukce, jako mi přijde. No docela jo, je to, asi to bude biznis. Ale dobrý je, že nemusíš mít redukci na ty sluchátka, že jo. Ale vlastně musíš, protože ty si k novému iPhoneu koupíš sluchátka, že jo, s tím jejich Lightning konektorem, který třeba jo. K tomu počítači nepřipojíš, takže si budeš muset koupit redukci zpátky na USB 3, jako chápeš, jak je tohleto debilní, jako? Jako s proměnutím tohle, to je fakt extrémní hovadina. Ale mě tak jako napadá, že proč třeba už nesjednotí i ty konektory, že by do iPhoneu dali USB-C. Ale zase jako vidím tam asi možná problém v tom, že by to mátlo zákazníky, protože na tom MacBooku je to USB-C takhle univerzální, že přesto připojíš i to napájení, i ten nějaký externí displej, i vlastně úložiště, myš, jako všechno úplně tam k tomu připojíš, ale u toho iPhoneu by to takhle nefungovalo, takže lidi by tam k tomu chtěli jako připojit všechno, protože ten konektor je stejný a zároveň by to nešlo. Ale já myslím, že lidi jsou zvyklí, že do iPhoneu se nedá nic jako připojit, ne takhle, že by to třeba jako nemuselo mást, ale chápu, že by to nevím, mohlo asi vzniknout, no, jaký zmatky trošku. No ale bylo by to asi možná stejně ve výsledku praktičtější, kdyby to bylo sjednocený trošičku. No, takže a klávesa samozřejmě Escape, že jo. Tam chybí. Tam chybí. No ale místo klávesy Escape, tak je tam užitečná věc, je tam čtečka otisků, která doufám, že se snad jako dostane časem do běžných notebooků nebo klávesnic, protože mi to přijde jako fajn věc. Apple ukázal třeba jednoduchý přihlašování. Ty jsi někde v systému a chceš počítač někomu jinému, tak oni tam přiloží ten prst a ta práce jako na té jedné ploše tak se jako zmrazí a přepne se automaticky na základě toho otisku, komu to patří, tak se to přepne jako do dalšího účtu. Aniž bys musel někde se odhlašovat, přihlašovat složitě, jenom k tomu přiložíš ten prst, což je fajn. Nebo to můžeš tím nahradit hesla, nějaký, jo, že tam si zamkneš nějakou systémovou funkci na heslo, nebo můžeš tím potvrzovat platby přes Apple Pay. Jako tady tohle má Apple promyšlený, dobrý a věřím, že tu čtečku otisků nakonec jako dá do všech těch svých počítačů nebo klávesnic. A doufám, že se teda inspirují i ti ostatní výrobci, protože to mi přijde jako velká inovace i v mobilech. Já už bych možná mobil bez čtečky asi ani nechtěl. To chápu docela. A souhlasím s tím, to je asi jako nejlepší funkce za mě v tom počítači. A zároveň jako tady to je třeba bod, kdy vidíš, jakoby, že ten Apple má to třeba v mobilu, tak to jde dát do toho počítače, tak to dává tady smysl, ale zároveň samozřejmě zůstávají některé neduhy, jakože já nevím, webkamera má furt dost nízký rozlišení, což jako v roce 2016 dá tam webkameru s rozlišením 720p do takhle drahého počítače, nevím, to mi přijde jako trapárna, teda taky docela. Oni jsou taky trošku limitovaní tím, že oni dělají čím dál tenčí displeje a do toho displeje jako nedáš o moc jako lepší čip, že jo? Protože ten je potom zase hluboký. Třeba ty MacBooky, co mají, tak i ten novej, který jako představil letos nějakou jako jeho novou generaci, tak tam je jenom 480p, jo, což je, no to je rozlišení u webkamery, který jsem měl před prostě 10 lety nebo víc. Nebo... Jinak Apple postupně díky tady tomu představení nových proček tak asi zabije éry časem. Svoje MacBooky Air, který jako nakopli novou éru tenkých ultrabooků. K tomu jsem se chtěl dostat. Jakože spousta lidí volá po tom, že by chtěla novej Air s novejma komponentama, takže ty myslíš, jakože nebudou už nikdy? Jako nedává to smysl, aby byly. Air zahubil původní MacBooky, který byly ty plastový, který byly takovou tou levnou, nebo levnou, v uvozovkách levnou vstupenkou do nějakého toho jablečního světa a přišly Airy a ty starý MacBooky chcíply. Jo? A teďka přišel nový MacBook, který zase jako zahubil ty Airy, který je zase jako lehkej, tenkej, přenosnej, s víceméně jako dostatečným výkonem a kdo nechce ten jako lehkej počítač, tak prostě si koupí ten MacBook Pro, který zase teďka Apple ho zase zmenšil. Jo? Je to tenčí, je to lehčí, on víceméně jako má ty proporce stejný jako ten Air, akorát, že je prostě mnohonásobně výkonnější. Jo, Air má jako v nejtenčím místě, tak je tenčí, protože on má takový ten jako klínový profil a ten MacBook Pro tak je jako stejný ve všech místech, ale v tom nejširším místě je Air tlustší než ten Pro a zároveň jsou stejně těžký, takže tam, problém tam je jedině v té ceně, protože oni teďka přestali prodávat Air, ten 11-palcový, který stál jako nějak pod 30 tisíc a teďka už mají jenom jako samý drahší počítače, takže Apple evidentně jako nestojí o nějaký jako socky, co by si kupovali ten nejlevnější počítač, jenom aby měli nějaký macOS, ale jako chce prodávat jako drahý počítače. No, tak tam je ta marže lepší, jo, většinou, takže samozřejmě jsou slyšet i hlasy, který by chtěli nový stolní počítače od Apple a na ty už taky docela dlouho nešáhli, ne? Tuším. No MacBook Pro tak už je starý 3 roky, taková ta popelnice. Tak počkej, MacBook Pro? Teda Mac Pro, pardon. Mac Pro, tak ten už neupdateovali 3 roky, Mac Mini asi 2 roky a iMac měl loni nějaký nový model, ale taky to nebyla nějaká úplná špička. A taky prostě Microsoft teďka ukázal, že tenhle koncept all-in-one se dá posunout někam jinam. Ty iMacy jsou víceméně furt stejný, akorát je to tenčí, je vždycky tam je jako trošku výkonnější hardware. Tak uvidíme, no. Jsem rád, že ty firmy teďka budou právě o ty profesionály bojovat a budou to zkoušet nějak mezi sebou konkurovat a vymýšlet nové věci, že to jako posune celý ten trh a že potom zpětně se třeba ty nejlepší nápady dostanou i do těch spotřebitelských zařízení, že třeba už konečně se výrobci vykašlou na nějaký hnusný displej TN-kový a už jako nebude standardem nejenom ty IPSka, ale že třeba i ten širší barevný gamut, že se to potom dostane rovnou i do televizí a jo, takže tady tyhle války v high-endu se snad jako časem projeví i jako u těch normálních počítačů pro mě, pro tebe, pro naše čtenáře a tak. Hele, prosím tě, proč ten nový MacBook nemá klávesu Escape? Tak je tam jako virtuální klávesa Escape. Jo, ale proč? Já nevím, tak proč ne? Jak často používáš Escape? Hrozně často. Jo. Protože ve Wordu nebo ve spoustě nástrojích používám, nebo prostě vyskakují tam nějaké věci a klavesa Escape je úspěšně odráží, takže jako já Escape mám docela rád dost. Takže mně přijde, jakože pro ty profesionály, jakože klávesa Escape může být ještě dost důležitá. Již chápu, že moje babička už ji asi nepoužije. Tak pokud mám drahý počítač pro profesionály, tak tam nevím, jestli možná. Je třeba vždycky jako zbytečná klávesa připadala jako caps lock. Mně spíš přijde zbytečný scroll lock. Jako caps lock ještě občas použiju, ale scroll lock ne. Každopádně, co která tomu dodat, jak to nějak shrnout. Apple na jednu stranu se snaží být zase příliš revoluční tím, že odstraní klávesu Escape, přidává dobrý funkce, jako to Touch ID. Na druhou stranu vymýšlí takový hovadiny, jako dotyková lišta nad klávesnicí, místo aby tam dal dotykový displej. Ale ta dotyková lišta, věřím, že má smysl. Fakt lidi, kteří se nechají učit klávesové zkratky, jakože třeba dnešní profesionále to umějí, ale třeba ti budoucí už nebudou tam muset, jo, třeba u Apple jsou ty zkratky některý jako hodně kombinovaný, že tam musíš fakt mačkat tři klávesy, není jasný který, tam těch přepínačů prostě mají jako strašně moc. A teďka pokud tam budou jako dynamicky nějaký klávesy nahoře, tak je to jako po té uživatelské stránce, tak je to krok dobrým spinem, podle mě. Nedávno jsme se bavili o tom, že Lenovo uvedlo takový experimentální notebook nebo věc, řekněme, která má úplně celou dotykovou, že jo, tu plochu. Jo, spodní. Jo, to byl ten Lenovo Yoga Book, no. Ale tam je to jako trošku zase jako jinačí nápad. Je spíš podobný tomu, co ukazuje Apple, tak kdysi byla jedna firma, která se jmenovala, myslím, Optimus, a ona dělala klávesnici, která jako měla jako klasický klávesy, že byly oddělený, ale na těch klávesách byly OLED panely, které si taky jako měnily, a i když jako rozložení zůstalo stejný, tak třeba ty klávesy měnily funkce a ty si rovnou viděl, jako že třeba se změnilo, jo, že místo prostě té numerické klávesnice, tak tam byly nějaký jinačí tlačítka, protože se to přepsalo, jako nebyla tam místo toho jednička, byl tam nějaký jinačí symbol, jo, že to bylo takhle programovatelný, ale ty klávesy nebo ty klávesnice byly hrozně drahý, to stálo jako prostě snad jako 20 tisíc na naše nebo tak něco, a pak to přestali vyvíjet, asi to jako nebylo úplně úspěšný. A jako dokážu si představit, že Apple možná jako míří tímhle směrem, že třeba v budoucnu někdy jako něco takového taky představí, jo, že nebude se měnit jenom ten horní proužek, ale třeba se bude měnit celá klávesnice. Jasně, já si na té klávesnice pamatuju si taky to, že jsem ji kdysi chtěl, myslím, že to byl nějaký ruský výrobek, a no, bylo to zajímavý docela. To byla ta, že oni se jmenují Art Lebedev, ta, jo, ta, jo, jo, studio. Jo, ano, přesně. Teď se mi vybavilo celý dětství. No. Tak. A jako fakt věřím, že Apple by se tímhle směrem mohl vydat, pokud se fakt bude doteďka se bude bránit těm dotykovým displejům, tak udělá dotykovou klávesnici. Jo, že se ta klávesnice bude měnit právě v závislosti na té aplikaci, a on má tu sílu tady tohle prosadit, protože ti vývojáři mu zobou z ruky, a když on prostě zpřístupní nějaký rozhraní, jak programovat funkce pro tady tuhle věc, tak prostě Adobe a tyhle firmy tak na to přistoupí. No. Já mám ještě pro tebe jednu otázku. Je to trošku paradoxní, že teda Apple teď má nový nějaký notebooky, Microsoft představil jednak ten Surface Studio, jednak teda nějaký, řekněme, refresh, ani ne novou generaci toho Surfacebooku. A já bych třeba čekal, že ty firmy použijou nejnovější procesory. Intel má na trhu už procesory Kaby Lake, ale v těchto zařízeních se pořád nachází Skylake. Je to mimochodem ještě dost divnější u toho Surfacebooku, který prostě se Skylakem na trh přišel a oni vydají refresh a je tam jakoby zase Skylake. Čím si to vysvětluješ? No, tam je problém v tom, že ty Skylakey jsou dostupný v nějakých výkonnějších variantách, čtyřjádrový, a nejsou tam jenom ty ultrabookový modely, ale ten Kaby Lake, tak tam jsou zatím jenom ty ultrabookový, nebo ty úplně ještě ty super úsporný jako Core M. Oni tam nemají zatím 4 jádra a Intel zatím nepředstavil jako ty výkonnější notebookový varianty. Aha. Takže tam jde spíš o to. Děkuju za vysvětlení. Jinak zrovna u tady těchto počítačů to nehraje až tak velkou roli, podle mě, protože Intel moc nezvyšuje už procesorový výkon. A tak spíš jde o tu úspornost asi, že jo, nějak. No, ta úspornost už je jako by sporná možná v těchto případech, ale hlavně jako oba dva tady tyhle počítače tak používají i ten Surface Studio, tak má jako vlastní grafiku dedikovanou, mimochodem, od Nvidia, a Apple používá Radeon od AMD. Jo, takže vlastně Intel v těch nových jako procesorech tak vylepšuje hlavně ty grafiky. Jo, a tady u toho zase je to celkem jako bezpředmětný, když tam je nějaká jako externí. Ale jako ta externí nebo ta dedikovaná u těch MacBooků, tak jenom u toho 15-palcového modelu, ty 13-ky to nemají. Jasně. No a já teda se tě zeptám, kdyby si měl 100 000 korun a nevěděl si, co s nima, a musel by si koupit nový profesionální počítač, tak co bys koupil? Surface nebo MacBook? No, jako je rozdíl, jestli, ale Surface, jaký, že jo? Rozdíl mezi Surface Studiem nebo třeba tím Surface Bookem? Ne, tak Surface Studio, myslím jako z těch novinek dnešních. Jako z novinek, no pro Surface Studio já 100% nemám využití, takže tím pádem bych spíš šel do toho appláckýho notebooku, že? Tak to mě překvapilo. No, tak jako je to tak, že jo? Tam jde čistě o ten form faktor, o nic jinýho, že jo? Tak jo. Tak za týden. Čau. Tak čau.